Hijyenik ortamı ve kütüphanesi bulunan Değirmen Kafe, Harbiye Mahallesi, BP civarında. Şimdi Değirmen Kafe'yi Instagram veya Swarm'da paylaşın, anında %10 indirim kazanın. Değirmen Kafe 0535 469 88 61 0535 510 45 90. 17 yıllık tecrübesiyle Anadolu Meze 2. şubesiyle hizmetinize girdi. Humustan taratura, abaganuştan süzme yoğurda, cevizli biberden zeytin ve zahter salatasına, patlıcan yoğurtlamadan Rus salatasına, %100 organik lezzetler Anadolu Meze'de. Merkez adresi Harbiye Yolu üzeri, telefon 231-55-42. 2. şube Gümüşköze'de, telefon 0552-787-9717. 3. şube Samandağ Yolu üzeri, Saray Market karşısı. Telefon 0505 154 86 66. Anadolu Meze. Adesoğlu Akü Dünyası 2. şubesiyle eski sanayide hizmetinizde. Açılışa özel eski aküsünü getirene 2 yıl garantili 60 Class 250, İnci 300, Varta 350, 2,5 yıl garantili Tudor 300, 75 Amper Class 330, İnci 400, Varta 470, 2,5 yıl garantili Tudor akü 400 TL. Adesoğlu Akü Dünyası Eski Sanayi Sitesi 2. Cadde Yeni Sanayi Sitesi Camii karşısında. 0533 762 97 90 0533 240 06 90. Adesoğlu Akü Dünyası reklamları sundu. Ali ile Sıra Dışı. Ötme bülbül ötme, şen değil bağım. Dost senin derdinden, ben yana yana. Tükendi fitilim, eridi yağım. Dost senin derdinden, ben yana yana. Haydar haydar haydar, ben yana yana. Ali Ali Ali, ben yana yana. Deryadan ayrılmış sellere döndüm, ateşi kararmış küllere döndüm. Vakitsiz açılan güllere döndüm. Dost senin derdinden, ben yana yana. Haydar haydar haydar, ben yana yana. Ali Ali Ali, ben yana yana. Sultan abdalım, doldum eksildim. Yemeden içmeden sudan kesildim. Halkımı sevdiğim için asıldım. Dost senin derdinden, ben yana yana. Haydar haydar haydar, ben yana yana. Ali Ali Ali, ben yana yana. Ben yana yana. Zülfü Livaneli bizlerleydi. Yana Yana isimli deyişiyle konuğumuz oldu. Radyo Akdeniz'deyiz. Ali ile Sıra Dışı programımızın birinci saatini paylaşıyoruz. İyi yayınlar, kolay gelsin Ali abi. Ben Metin, Mardin'den sevgiler, selamlar olsun, iyi yayınlar diliyorum demiş. Mardin'e Metin yoldaşımıza selam olsun diyelim. Suudi Arabistan'dan kolay gelsin Ali yoldaş. Ayhan ve Önder arkadaşların olarak programını dinliyoruz. Tüm gurbetçilere ve Samandağ halkına sıradaki eseri paylaşır mısın? Gadir Uhum bayramımız kutlu olsun demiş. Suudi Arabistan'a selam ve sevgilerimizi gönderelim. Emine yoldaşımız da Antakya'dan, Defne'den selamlar, sevgiler, iyi yayınlar dilemiş. Yine İsmail yoldaşımız Kuzeytepe Mahallesi'nden aileme ve tüm sevdiklerime sıradaki türküyü armağan eder misin? Yüreğine sağlık Ali abi. Teşekkür ediyoruz. Kuzeytepe Mahallesi'ne de selamlarımızı iletiyoruz. Ve Günyazı Mahallesi'nden Nesrin yoldaşımıza ve ailesi için de paylaşalım. Sevgili Fikret yoldaşımız İngiltere'den bizlere selamlarını göndermiş. Gadiruhum bayramınız mübarek olsun Ali yoldaş. Teşekkür ediyoruz İngiltere'ye ve tüm gurbetçilerimize de selamlarımızı gönderiyoruz. Ve Mersin'den sevgili Vecihe annemize, Yonca'ya ve Mehmet Ali için de paylaşalım bu güzel deyişimizi. Radyo Akdeniz. Akdeniz. Ali ile Sıra Dışı. Thank you. Kardeş Türküler bizlerleydi. Şahı Merdan isimli deyişleriyle bizlerle birlikte oldular. Barışın, kardeşliğin, özgürlüğün türkülerini sizlerle paylaşıyoruz. Halkın programı olan Ali ile Sırı Dışı programında. Teşekkür ediyorum güzel mesajlarıyla bizleri yalnız bırakmayan tüm dinleyicilerimize ve tüm dostlara selam olsun diyelim. İkinci saatimizin başlarında iletişim adreslerimizi tekrar paylaşalım. Bizlere Instagram üzerinden Ali ile Sırı Dışı adresinden hesabından kolaylıkla yazabilirsiniz, ulaşabilirsiniz. Bitişik olarak ve Türkçe karakter kullanmadan Ali ile Sırı Dışı Instagram üzerinden adresimiz. Facebook üzerinde de Ali ile Sırı Dışı sayfamız var. Oradan bizlere katılabilirsiniz. Kolay gelsin, iyi yayınlar demiş Nilgün yoldaşımız. Sivas'tan iyi yayınlar diliyorum. Gadiruhum bayramınız mübarek olsun demiş. Sivas'tan selam olsun demiş. Teşekkür ediyoruz Nilgün yoldaşımıza ve tüm Sivas'a selamlarımızı iletiyoruz. Hüseyin de İstanbul'dan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği olarak Arap Alevilerinin Gadiruhum bayramını kutluyoruz demiş. Barışın, kardeşliğin, hoşgörünün egemen olduğu bir dünya dileklerimizle. Teşekkür ediyoruz İstanbul'daki canlara, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'ndeki tüm canlara da. Antakya'dan barışın, kardeşliğin, hoşgörünün kenti Hatay'dan selam gönderelim. Doğan yoldaşımız da Harbiye'den iyi yayınlar dilemiş. Halkımızın ve dinleyicilerimizin Gadiruhum bayramı mübarek olsun Ali yoldaş, iyi yayınlar diliyorum demiş. Dursunlu'dan Yusuf yoldaşımız yine Gadiruhum bayramımızı kutlamış. Sıradaki eseri herkese paylaşır mısın? Tabii ki paylaşırız. Balıkesir'den iyi yayınlar diliyorum Ali yoldaş. Yüreğine, emeğine sağlık. Gadiruhum bayramın mübarek olsun. Tüm Hatay halkının ve dinleyicilerinin Gadiruhum bayramını kutluyorum. İyi yayınlar diliyorum demiş İpek yoldaşımız. Balıkesir'e de bu güzel türkümüzü gönderelim. Vahide yoldaşımız da Çekmece Mahallesi'nden Gadiruhum bayramımızı ve iyi dileklerini paylaşmış. Çekmece Mahallesi'ne de selamlarımızı ilettikten sonra güzel bir grup yorum türküsü paylaşalım. Bir reklam dinliyorsunuz. Eşsiz manzarasıyla güven ve huzur içinde oturabileceğiniz Maya konutlarına göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. Hayallerinizi gerçekleştiriyoruz. Maya Konutları. Detaylı bilgi için 213-77-88 mayakonutları.com. Bir reklam dinlediniz. Radyo Akdeniz. Ali ile Sıra Dışı devam ediyor. Thank you. Ali yar, Ali yar, Ali yar, sızlar mı yürek? Bu düzeni kim kurmuş bizler de bilek. Bu düzeni kim kurmuş bizler de bilek. Söyle canım söyle, dinlesin canlar, dinlesin canlar. Radyo Akdeniz. Ali ile Sıra Dışı. Adem eker yeryüzüne kini, Adem eker yeryüzüne kini, ekin saklar yer altında kökünü. Ali yar, Ali yar, Ali yar, Ali yar, saklar kökünü. Ayıkla gör karasını, akını. Söyle canım söyle, dinlesin canlar, dinlesin canlar. Grup Yorum bizlerleydi. Dünyanın üzerinde kurulu direk. Bu güzel eserleriyle konuğumuz oldular. Radyo Akdeniz'deyiz. Ali ile Sıra Dışı programımızın ikinci saatini paylaşıyoruz. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Edibe teyzemizin mesajı. Arapça yazmış mesajı gerçekten çok hoş, güzel bir mesajı paylaşalım. Edil Adir Mubarak inşallah. Arapça olarak yazmış. Gadir Hum, bayramın mübarek olsun. Ellerinden öpüyoruz Edibe annemizin. Yüreğine, emeğine sağlık Ali oğlum demiş. Teşekkür ediyoruz. Ben de annemizin ellerinden öpüyorum. Sevgi ve selamlarımı iletelim. Mahmut Dursunlu'dan iyi yayınlar dilemiş. Yine Songül yoldaşımız Balıkesir'den iyi yayınlar, kolay gelsin. Türküler ve program harika demiş. Emeğinize sağlık. Gülbahar yoldaşımız Samandağ Tavla Mahallesi'nden iyi yayınlar diliyorum. Halkımızın Gadir-i Hum bayramı kutlu olsun. Emeğine, yüreğine sağlık. İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Ve Gülcan yoldaşımız da Ekinci Mahallesi'nden iyi yayınlar dilemiş. Sevgili Hüseyin Sümerler'den yazmış. İyi yayınlar, kolay gelsin. Tüm halkımızın Gadir-i Hum bayramı kutlu olsun demiş. Ali Can. Ne güzel Ali Can yoldaşımız da Edin Borak inşallah demiş. Teşekkür ediyoruz. Tüm halkımızın bir kez daha Gadir-i Hum bayramını kutlayalım. Bu eseri de Hakan Yeşilyurt'un söyleyeceği deyişi de isimlerini saydığımız canlara armağan edelim. Radyo Akdeniz. Ali ile Sıra Dışı. Kelamını hey dost kesme dilinde, hakkın kelamını hey dost kesme dilinde. Sevdiceğim kalmış Kenan elinde, Kenan elinde. Turnalar o şahı şahı görmediniz mi? Turnalar o dostu dostu görmediniz mi? Aman zurnam, aman aman, Ali misin sen? Yoksa hünkâr Hacı Bektaş Beyli misin sen? Ali sevilmez mi hey dost, deli misin sen? Ali sevilmez mi hey dost, deli misin sen? İkrar imandır, bizim güttüğümüz hey dost, ikrar imandır. Dosttan ayrı düştüm, halim yamandır, halim yamandır. Turnalar o şahı şahı görmediniz mi? Turnalar o dostu dostu görmediniz mi? Aman turnam, aman aman, Ali misin sen? Yoksa hünkâr Hacı Bektaş Beyli misin sen? Ali sevilmez mi hey dost, deli misin sen? Ali sevilmez mi hey dost, deli misin sen? Şahatayım kurban binlerce yaşa. başa. Bizden selam olsun kavim kardeşa, kavim kardeşa. Turnalar o şahı şahı görmediniz mi? Turnalar o dostu dostu görmediniz mi? Aman turnam, aman aman, vali misin sen? Yoksa hünkâr Hacı Bektaş beli misin sen? Ali sevilmez mi hey dost, deli misin sen? Ali sevilmez mi hey dost, deli misin sen? Hakan Yeşilyurt bizlerleydi. Ali sevilmez mi ey dost, deli misin sen? Sevgi ve saygıyla andık Hakan Yeşilyurt'u. Bugün Gadi Ruhum Bayramı sevgili dostlar. Peygamber Efendimizin veda hacında Gadi Ruhum olarak bilinen gönlün kenarında Hazreti Ali'yi kendisinden sonra ümmetin önderi olarak vasiyet ettiği gün, ilimizde de Alevi inancının yaygın olduğu yerlerde kutsal günlerden biri ve bugün ilimizde de kurbanlar kesildi, dualar edildi, türbeler gezildi ve kazanlar kaynadı. Böyle bir kültürde bugün çok önemli bir gün. Bir kez daha Gadi Ruhum Bayramımızı kutluyorum. Türkülerle bugünü yaşatmaya ve paylaşmaya çalışıyoruz. Çok kısa bir reklam molası vereceğiz. Ardından yine türkülerimizle buradayız. İlhan Büro Mobilyaları reklamları sunar. Büro karşılığını Fransızcadan, ofis karşılığını İngilizceden, kalite ve uygun fiyat karşılığını İlhan Büro'dan almıştır. Mozart'ın ise konuyla alakası yoktur. Şık tasarım ve rahatlığın adresi İlhan Büro Mobilyaları. Şimdi iç dışında keyfinize keyif katacak yazlık, balkon, bahçe ve teras mobilyaları, evde iş hayatına özel home office grupları, uygun fiyatlar ve cazip kampanyalarla İlhan Büro'da. İlhan Büro Mobilyaları İskenderun yolu üzeri karayolları karşısında. Telefon 221-2080. Sümbül Otolastik'ten şimdi kampanya zamanı. 15 Haziran'dan 15 Eylül'e kadar 4 adet perakende Lassa veya Bridgestone lastik alımına 100 TL'ye varan Shell akaryakıt çeki hediye. Ayrıntılı bilgi için Sümbül Otolastik 0537 356 1676. Sümbül Otolastik Şehir Hastanesi yolu üzeri yeni stadyum yanında. Emniyet lastiği, aman emniyet. Bırakın evlerinizi, iş yerlerinizi, ister dış cephe, ister iç cephesini Eska Yapı boyasın, siz keyfinize bakın. Dilerseniz uygun fiyatlara binalarınızın dış cephe mantolama işlerini de itinayla yapıyoruz. İşinin uzmanı ustalarımız da her daim size bir telefon kadar yakınız. Filli ve favori boya ana bayi Eska Yapı Boya, toptan fiyatına perakende satışlarla Çekmece Caddesi Defne'de. Telefon 0539 469 6909. Çocuklar, size harika bir haberimiz var. Eğitici, öğretici, oyuncak ve araç gereçler Timya Toys Shop'ta. Akülü arabalardan çeşit çeşit puzzle ve zeka oyunlarına, eğitici ve öğretici oyuncaklardan her yaş grubuna özel peluş çeşitleri Timya Toys Shop'ta. Balkon ve bahçelere özel kaydıraklar, sallanan atlar, top havuzları, basket potaları, daha birçok eğlenceli etkinlik araçları Timya Toys Shop'ta. Timya Toys Shop, 2. yolu üzeri Mert Kasap Mavi Market ilerisinde hizmete açıldı. Çocuklar, sağlığınız için evde kalın, keyifli anlar için Timya Toys Shop'u arayın. Telefon 0552 716 3006. Güven ve kalitenin adresi Bozoğlan Yakacak Ürünleri. Tüm kredi kartlarına taksit imkanıyla Atakaş, Bediroğlu ve Süperkok Kömür Bayi Bozoğlan Yakacak Ürünleri. Kömür, pirina, odun, tutuşturmalık ve her türlü yakacak ihtiyacınız için bizden fiyat almadan kışa hazırlık yapmayın. Toptan fiyata perakende satışla Bozoğlan Yakacak Ürünleri, Merkez Rüstem Tümerpaşa Caddesi, Mezarlık Kapısı Karşısı. Şube Oduncular Pazarı. Bilgi için 0533 734 1904. Gün boyunca harika tekne turu için Dobriçler Mavi Tur hizmetinizde. Dobriçler Mavi Tur'da bayrama özel turlarımız başladı. Yıllardır kaliteli tekne turlarıyla fark yaratan Dobriçler'de soğuk sıcak ikramlar eşliğinde hem ailece güzel bir gün geçirip hem de tertemiz koylarda yüzmenin keyfine varın. Sosyal mesafeye uygun, hijyenik ortamda Akdeniz'in tadını siz de çıkarın. Bayram boyunca turlarımız devam etmektedir. Dobriçler Mavi Tur. Hemen yerinizi ayırtın. 0536 742 70 19. Dobriçler Mavi Tur tüm halkımıza sağlıklı ve huzurlu mutlu bayramlar diler. Kardeşler Otogaz sıralı otogaz montajı, bakım ve onarım. 1500 TL'den başlayan fiyatlarla LPG taktırana 250 TL değerinde proje, sızdırmazlık ve 2 yıllık LPG bakımı hediye. Üstelik şimdi LPG depo değişimi 300 TL'den başlayan fiyatlarla Kardeşler Otogaz'da. Lovato, AKL, Mimgaz, Romano markaları başta olmak üzere garanti ve uygun fiyat Kardeşler Otogaz'da. Yeni Sanayi Girişi Rajan sitesi. Necim Ay 0534 675 4826. Sait Ay 0539 635 3729. Mayadalı Sigorta, sigorta ihtiyaçlarınıza müşteri odaklı hizmet prensibiyle her an hizmet veriyor. Neova, Mafre, Grupama ve Koru yetkili acentesi Mayadalı Sigorta hayatınıza değer ve güvence katıyor. Trafik, kasko, konut, iş yeri, seyahat ve deprem sigortaları başta olmak üzere ihtiyaçlarınıza göre sigorta hizmeti sunuyor. Galim Mayadalı yönetiminde Mayadalı Sigorta yeni adresinde Defne Kaymakamlığı yanı Mayadalı Apartmanı'nda. Detaylı bilgi için 225 1850 0535 308 6874 mayadalisigorta.com.tr. Ekin Eğitim Kurumları. Üniversite sınavına yabancı dil testi YDT'den hazırlanacaklar. Acele edin. İngilizce, Türkçe, matematik ve sosyal bilimler alanlarında dolgun programla başlıyoruz. Ekin Eğitim Kurumları, Kemalpaşa Caddesi, numara 26 Antakya. Telefon 215-2291. Yılların deneyimiyle Güneş Eğitim Kurumları yeni döneme hazır. Siz de hazır mısınız? Güneş Koleji'nde tüm sınıflar, Güneş Kurs Merkezi'nde 12. sınıflar 17 Ağustos Pazartesi günü başlıyor. Pandemi nedeniyle sınıf mevcutları ve genel kontenjanlar sınırlıdır. Kaydolmakta geç kalmayın. Güneş Koleji 215-66-80, Güneş Kurs Merkezi 212-58-99. Düşlerinizi gerçekleştiren kurum, Güneş Eğitim Kurumları. Sağlıkla nice günleri Hatay. Erten Elektronik Türksel İletişim Merkezi. Türksel'le bağlan hayata. Öz Havare Süpermarket yeni şubesiyle size daha da yakın olmaya devam ediyor. Alışverişinizi keyfe dönüştüren, Hatay'da kaliteli ve kazançlı alışverişin adresi Öz Havare Süpermarket, şimdi de Atatürk Caddesi şubesiyle hizmetinizde. Adres Atatürk Caddesi, Vali Göbeği civarı, Antakya, Hatay. İyi alışverişler dileriz. Büro karşılığını Fransızcadan, ofis karşılığını İngilizceden, kalite ve uygun fiyat karşılığını İlhan Büro'dan almıştır. Mozart'ın ise konuyla alakası yoktur. Şık tasarım ve rahatlığın adresi İlhan Büro Mobilyaları. Şimdi iş dışında keyfinize keyif katacak yazlık, balkon, bahçe ve teras mobilyaları, evde iş hayatına özel home office grupları, uygun fiyatlar ve cazip kampanyalarla İlhan Büro'da. İlhan Büro Mobilyaları İskenderun yolu üzeri karayolları karşısında. Telefon 221-2080. İlhan Büro Mobilyaları reklamları sundu. Radyo Akdeniz. Ali ile Sıra Dışı devam ediyor. Hak bizi mahrum eyleme, hak bizi mahrum eyleme. Kurulsun ulu divanlar, kurulsun ulu divanlar. Canımızı serimize, canımızı serimize. Vermeye gelmişiz canlar. gelmişiz canlar. Hak la ilahe illallah, illallah şah illallah. Ali mürşit güzel şah, şahım eyvallah eyvallah. Cemalullah feyzullah, la ilahe illallah. Muhabbet yelleri, kokusu sarmış elleri, kokusu sarmış elleri. Cennet bağının gülleri, cennet bağının gülleri. Dermiye gelmişiz canlar, dermiye gelmişiz canlar. Hak la ilahe illallah, illallah şah illallah. Ali mürşid güzel şah, şahım eyvallah eyvallah. Cemalullah feyzullah, la ilahe illallah. Muhammed Ali pirimiz, Muhammed Ali pirimiz. Kimseye çıkmaz sırrımız, kimseye çıkmaz sırrımız. Gönüllerdir yerimiz, gönüllerdir yerimiz. Kalmaya gelmişiz canlar, kalmaya gelmişiz canlar. Hak la ilahe illallah, illallah şah illallah. Ali mürşid güzel şah, şahım eyvallah eyvallah. Cemalullah feyzullah, la ilahe illallah. Pir sultanım el aman, pir sultanım el aman. Şah'tan gele bize ferman, şah'tan gele bize ferman. Güzel pirim derde derman, güzel pirden derde derman. Almaya gelmişiz canlar, almaya gelmişiz canlar. Hak la ilahe illallah, illallah şah illallah. Ali mürşid güzel şah, şahım eyvallah eyvallah. Cemalullah feyzu.